GD Samsung. Zostaw opinię i odbierz voucher na biżuterię marki WKruk o wartości nawet do 1500 zł. Szczegóły i ograniczenia na kuchniasamsung.pl. Żegnamy reklamy. Wybiła właśnie godzina 7. Robert Grządowski, dzień dobry. To program Trzeci Polskiego Radia. A serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. Rośnie zagrożenie na granicy. Premier ponownie apeluje do prezydenta o podpisanie przepisów o zawieszeniu prawa do azylu. Olga Tokarczuk, doktorem honoris causa Sorbony. Mamy najszybciej tyjące dzieci w Europie, alarmują autorzy projektu WF z AWF. O jak najszybsze podpisanie rozporządzenia o czasowym zawieszeniu prawa do azylu ponownie zaapelował do prezydenta premier. Pod tymi rozwiązaniami do dziś nie ma prezydenckiego podpisu. Kochany panie prezydencie, może pan zobaczy, jeśli kamery uchwycą. Ja tutaj mam rozporządzenie Rady Ministrów. To, co pokazał do kamer szef rządu, to gotowe rozporządzenie, na podstawie którego ci, którzy nielegalnie przekraczają wschodnią granicę, nie będą z automatu mogli składać wniosków o azyl i czekać na ich rozpatrzenie. Rozporządzenie daje większe uprawnienia Straży Granicznej, która będzie mogła nie zgodzić się na wydanie wniosku azylowego. Dla Donalda Tuska to bardzo ważny przepis, bo, jak mówi, pozwoli lepiej chronić wschodnią granicę. Narasta agresja ze strony organizacji przemyt ludzi. Jedną z największych zachęt dla organizowania przemytu przez wschodnią granicę jest możliwość po przekroczeniu tej granicy natychmiastowego złożenia przez takiego nielegalnie przekraczającego wniosku o azyl. Elementem walki z nielegalną migracją jest wzmacnianie pogranicza z Białorusią. Rząd chce wydać na zaporę w sumie ponad 2,5 miliarda złotych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Premier zasugerował, by szef dyplomacji Radosław Sikorski wysłał na urlop wiceministra Andrzeja Szejna. Wiceminister przyznał, że cierpi na chorobę alkoholową. Donald Tusk podkreślił, że sprawa powinna być wyjaśniona. Chodzi m.in. o kwestię dostępu do ściśle tajnych informacji związanych również z NATO, mówi szef Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna. To uderza w powagę państwa i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To jest miejsce wrażliwe. Jeżeli państwo zadaje ci pytania, na które nie ma odpowiedzi, jeżeli jest kwestia zawieszenia i ciągle nie ma ostatecznej decyzji, to znaczy, że jest problem, że coś tutaj nie działa. Państwo musi działać, szczególnie w tak ważnym wymiarze jak polityka zagraniczna. Wiceminister Szejna składał w ABW ankietę bezpieczeństwa, w której należy zgodnie z prawdą wymienić nałogi. Olga Tokarczuk, doktorem honoris causa Sorbony. Polska noblistka odebrała tytuł podczas uroczystości w Paryżu. Jest jedną z 8 wybitnych osobistości, które zostały wyróżnione przez prestiżową paryską uczelnię. Ubrani w żółte togi akademickie, honorowi doktorowie odebrali tytuły z rąk przewodniczącej Sorbony. Dołączacie do społeczności akademickiej Uniwersytetu Sorbona, ponieważ uosabiacie otwartość na świat, uczciwość, solidarność, humanizm, różnorodność, szacunek dla życia, a także wolność opinii i wypowiedzi. Mówiła Nathalie Drac-Timam, podkreślając, że to wartości, które są zagrożone w dzisiejszym świecie. Podobne obawy wyraziła autorka laudacji na cześć polskiej pisarki, profesor Małgorzata Smorong-Goldberg. Nawiązała w niej do jednego z opowiadań Polki, zatytułowanego Palec Stalina. Dzisiaj mógłby to być palec Putina albo Trumpa, powiedziała wykładowczyni Sorbony. Podkreśliła, że jednym z kluczy do zrozumienia twórczości Olgi Tokarczuk są jej różnorodne korzenie. Olga Tokarczuk powiedziała, że traktuje tytuł doktora honoris causa jako uznanie przez Sorbonę jej literackiej wizji świata bez granic i bez paszportów. Stefan Folzer, Polskie Radio. Olga Tokarczuk jest pierwszą polską pisarką wyróżnioną tytułem doktora honoris causa przez paryską Sorbonę. Mamy najszybciej tyjące dzieci i młodzież w Europie. Średnio co trzeci uczeń ma nadwagę, alarmują autorzy najnowszego raportu projektu WF z AWF. Niechęć wielu uczniów do chodzenia na zajęcia sportowe wynika m.in. z ułożonego planu zajęć i tego, że poranny WF często powoduje u nich dyskomfort, mówi profesor Zbigniew Dubiński z Akademii Wychowania Fizycznego. Zajęcia powinny odbywać się rano z tych innych przedmiotów, natomiast od godzin popołudniowych szkoła powinna tętnić sportem. Sport powinien dominować, powinny być prowadzone różnorodne grupy, zajęcia i młodzież, żeby wybierała sama te formy ruchowe, które lubi. Celem realizowanego od 4 lat programu WF z AWF jest podniesienie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz promowanie zdrowego trybu życia. Jutro finał konkursu o nagrodę reporterską Polskiego Radia Melchiory. Kapituła nominowała ponad 20 reportaży. Laureaci zostaną ogłoszeni podczas gali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mówi szef studia reportażu Polskiego Radia i juror konkursu Bartosz Panek. Tegoroczne Melchiory naprawdę zaskoczyły nas i chyba całe środowisko dokumentalistów, reporterów, dziennikarzy. Napłynęło 175 prac. Wybraliśmy 24 audiodokumenty, reportaże audio, telewizyjne, prasowe, internetowe, a także podcasty oraz nominacje dla 4 osób, które odpowiadają za realizację akustyczną, a także dla 3 osób, które otrzymały nominacje w kategorii Twórca Roku. A jedną z tych osób jest nasza redakcyjna koleżanka Anna Dudzińska. Została ona nominowana także w kategoriach autoserial reporterski lub dokumentalny oraz dokument historyczny, biograficzny i artystyczny. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poranny wyłew powodujący dyskomfort? Coś do powiedzenia ma w tym temacie Krzysiek Błoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry, Robercie. Dzień dobry Państwu. Odnosząc się do tego, co usłyszeliśmy w serwisie informacyjnym, chciałbym dodać, że prawdziwą plagą, jeżeli chodzi o lekcje WF-u, są zwolnienia wypisywane przez rodziców. Wiem coś na ten temat, bo wychowawcą mojego syna jest WF-ista pan Darek. Świetny zresztą pedagog. Drodzy Państwo, wypisując zwolnienia swoim dzieciom, od razu możecie zajmować im miejsce w kolejce do lekarzy, bo po prostu skracać nim życie. I pogroził palcem jeszcze na tak koniec, jest. Państwo nie widzieli. No to już zaczynamy, jeżeli chodzi o wiadomości sportowe. To już były za wysokie progi. Robiąca małą furorę na turnieju w Miami, Magda Linette została zastopowana w ćwierćfinale przez Włoszkę Jasmine Paolini. Nasza tenisistka przegrała 3-6 i 2-6 w niecałą godzinę i 20 minut. Drugą półfinalistką została Aryna Sabalenka. Białorusinka 6-2, 7-5 pokonała Chinkę Qin Wen-Zhen. Dziś o półfinał z nastoletnią sensacją turnieju Filipinką Aleksandrą i Jalą zagra Iga Świątek. Idąc tropem naszych sportsmenek, dwie z nich stanęły wczoraj na podium zimowych światowych igrzysk wojskowych w Szwajcarii. Srebrny medal w biatlonowym sprincie wywalczyła Natalia Sidorowicz. Super, naprawdę wielka radość, jestem szczęśliwa, jestem dumna z siebie, że to zrobiłam i cieszę się, że mogłam reprezentować nasz kraj i zdobyć ten medal właśnie dla nas. Mówiła Natalia Sidorowicz, srebrna medalistka. Brązową w narciarstwie wysokogórskim w biegu na 10 km z przewyższeniami sięgającymi 1360 metrów została Iwona Januszyk. Brawa dla naszych dziewczyn w mundurach. Zostajemy przy sportach zimowych, te na finiszu, stąd początek finałów hokejowej Ekstralidze. W pierwszym meczu GKS Tychy pokonał GKS Katowice 2-1. Zwycięską bramkę zdobył Alan Łyszczarczyk. Szczęście, można powiedzieć. Zawodnik z Katowic spróbował wybić o bandę i chyba jakoś się dziwnie to odbiło, wróciło przed bramkę, no i zostałem sam. Na szczęście wykorzystałem tą sytuację, bo wcześniej miałem, a Johnny dobrze się spisywał w bramce. Johnny, o którym wspomniał Alan, to John Murray, bramkarz GKS-u Katowice i reprezentacji Polski. Ów Amerykanin posługuje się także naszym paszportem. Dziś drugie spotkanie finałowe w Tychach, a w finałowym starciu gra się aż do 4 wygranych. Argentyna została 4. finalistą przyszłorocznych piłkarskich mistrzostw świata. Została bez gry. Wystarczył do tego bezbramkowy remis Boliwii z Urugwajem w eliminacjach w Ameryce Południowej. Obrońcy tytułu dołączyli do Japonii, Nowej Zelandii oraz Iranu. Te ekipy awans wywalczyły jeszcze wcześniej. Pozazdrościć dla nas pod skrzydłami Michała Probierza może być to misja niemożliwa. Wczoraj było słonecznie w większości kraju, a dziś przeważnie zachmurzenie ma być duże, choć jak prognozują synoptycy z przejaśnieniami, ale może też popadać. Gdzie padać nie powinno, a tam gdzie chmur będzie najmniej, czyli na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. O poranku możliwe mgły, proszę uważać na drogach i przemyśleć kwestie świateł. A czego się mogą Państwo spodziewać, jeśli chodzi o temperatury? Od 8 do 10 stopni na północy i zachodzie kraju i od 13 do 16 w centrum na wschodzie i południu. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Obniżki na maksa. Na produkty objęte promocją. Odkurzacz pionowy Beko Easy Clean. Wymienny akumulator. Do 60 minut pracy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 479. Teraz za 399 zł. I do sierpnia nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 2 kwietnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jak się 50 lat temu nazywał serwis informacyjny w Trójce? Padło takie pytanie, padła odpowiedź, ale czy dobra? No, znów pytający pan Robert. Otóż chciałem pogratulować słuchaczowi za trafną, prawidłową odpowiedź. Tak, Ten serwis się nazywał Ekspresem przez Świat. Skoro nam tak dobrze idzie, to mam kolejne takie pytanie. A jak się nazywała taka audycja satyryczna raz w tygodniu w latach 70., no w drugiej połowie lat 70., dla ułatwienia dodam, że trwała okrągłą godzinę. I dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia. Taki quiz o poranku, ale bardzo proszę. Zapraszamy do trójki. Antena należy też do państwa. 2 dwójki i 7 trójek niezmiennie naszym numerem telefonu, a odliczamy także czas do urodzin. Nasza trójeczka ma 63 latka. Jak będzie miała 100, to dopiero będzie gratka. Z porannym wierszykiem do państwa zadzwoniłem. Dobrego, wszystkiego najlepszego. I miejcie 200 i 300 i po prostu bądźcie. Będziemy! Jak Tommy Lee Jones w Ściganym. Zapewniam. Genesis, Jesus He Knows Me. No właśnie, to intro i to ten utwór na początek drugiej godziny naszego spotkania. See you. Jesus, He Knows Me w Trójce, 14 minut po godzinie 7, gdy na zegarach około 8.40 to zwykle niejaki pan Robert, czyli ja, zadaje państwu pytania, ale dzisiaj inny pan Robert ze Świdnika przejął tę pałeczkę i zadaje państwu pytania i pojawiają się odpowiedzi. Dzień dobry, ja mam prawie pytania, które padło w Trójce przed chwilą. No 60 minut na godzinę, jeśli się nie mylę. Pozdrawiam serdecznie cały zespół, wszystkiego dobrego. Audycji satyrycznej, która była raz w tygodniu i trwała tylko jedną godzinę. Tytuł tej audycji to 60 minut na godzinę. I znów, panie Robercie, czy to dobra odpowiedź? Pan zaczął tę lawinę, pan musi teraz kontynuować dzwonienie do trójki. Dwie dwójki i siedem trójek, ale tego pewnie nie muszę przypominać. Zapraszamy do trójki. Wczoraj w audycji porannej opowiadaliśmy państwu o tym, że MON przygotowuje poradnik kryzysowy na trudne czasy. Ma on zawierać wskazówki dotyczące przygotowań na każdą ewentualność, kataklizm, katastrofę, czy nawet w skrajnych sytuacjach konflikt zbrojny. I to nie tylko w kwestii wyposażenia czy prowiantu, ale także strategii działania mają dotyczyć wskazówki. Między innymi chodzi o skuteczną ewakuację. Skuteczną, czyli zaplanowaną z dużym wyprzedzeniem i odpowiednim poświęceniem także. O szczegółach Kuba Witkowski. 3 lata temu, moment, kiedy w Kijowie pierwszy raz zawyły syreny alarmowe. Zwykłych ludzi przeszedł pewnie dreszcz i pojawiła się myśl – uciekać. A co my byśmy w takiej sytuacji zrobili? Nie myślałem nad tym, nigdy nie zastanawiałem się. Czuję się bezpiecznie. Generalnie jestem z koleżanką umówiona, że ja mam gdzie, ona ma samochód. Czyli w samochód? I? No i na zachód. Na zachód. Czyli co, na autostradę? Tego jeszcze nie przemyślałyśmy tak szczegółowo, ale najważniejsze będzie wydostać się z tych dużych ośrodków i jak najdalej po prostu od Warszawy. To absolutnie zupełnie nie o to chodzi. Krzysztof Lis, autor bloga, kanału i książki Domowy Survival. Żeby przygotować się do efektywnej, bezpiecznej i sprawnej ewakuacji, trzeba się w pierwszej kolejności zastanowić nad tym, przed czym potencjalnie będziemy się ewakuować. A dopiero potem dokąd, co wymusi znalezienie odpowiedzi na kolejne pytanie, którędy i potencjalnie dopiero w ostatnim kroku z czym. Bo przecież ewakuacja nie musi zaraz dotyczyć najgorszego, czyli konfliktu zbrojnego. To może być też powódź, pożar zakładów chemicznych czy wysypiska śmieci. Jeśli jednak będzie to atak, też nie należy działać pochopnie. Przede wszystkim musimy wiedzieć właśnie, co zabierzemy, dokąd pojedziemy i którędy. Każdy plan ewakuacji wymaga bowiem przemyślenia. Musimy przygotować sobie po prostu sensowny plan działania na taką sytuację. Całkiem prawdopodobne jest, że konieczność ewakuacji pojawi się, kiedy na przykład ja jestem w pracy, moja żona z dziećmi w domu, a część dzieci jest w szkole. Kto zgarnie dzieci ze szkoły? Gdzie się spotkamy? Kto zgarnie psa z domu, jeśli żona akurat jest na spacerze z dziećmi? Kto odbierze babcię? Żebyśmy wszyscy mogli bezpiecznie wyjechać. Dalej, którędy będziemy jechać? Bo główne arterie będą przecież oblegane. Oglądając jakieś kiedyś filmy katastroficzne, jestem w stanie sobie wyobrazić, że jak wszyscy wyjadą na tą A2, to zakorkuje się, tak. Byłoby to jakoś problematyczne prawdopodobnie. W takich sytuacjach warto w przygotowanym wcześniej plecaku ewakuacyjnym schować papierowe mapy. Warto się z nimi trochę zapoznać, warto sobie narysować ścieżki ewentualnych alternatywnych dróg. Radzi Robert Stefaniak, przedsiębiorca z Częstochowy, który przygotował się na takie ewentualności. Ważną rzeczą według mnie jest również utrzymanie sobie takiego nawyku, nie tylko na czasy niebezpieczne, ale w ogóle nie schodzenia z poziomem paliwa w samochodzie poniżej pół baku, bo wiadomo, że te 200-300 kilometrów w sytuacji nagłego wyjazdu musimy zrobić. Trzeba też pamiętać o dokumentach, paszportach, legitymacjach, dowodach osobistych, a nawet aktach notarialnych czy dyplomach zawodowych. Przyda się też apteczka. Każdy powinien taki plecak ewakuacyjny mieć dla siebie i dla swoich najbliższych. Nie jeden, bo ten plecak trzeba włożyć na plecy i z nim chodzić. Podstawą jest po prostu pomyślenie o tym teraz i popatrzenie na ten problem całościowo. Nie tylko z perspektywy zapakuję się do samochodu i pojadę, tylko właśnie dokąd, którędy, co muszę ze sobą tam do tego samochodu zabrać, albo być może co muszę w tym samochodzie mieć na stałe zapakowane już teraz. Bo jak zawsze lepiej dmuchać na zimne. A dmuchanie na zimne, jak słyszeliśmy, można zacząć po prostu od zastanowienia się i przemyślenia tematu, bo to bardzo ważny pierwszy krok. Przypominam, poradnik kryzysowy Ministerstwa Obrony ma być dostępny online już w kwietniu, a w formie papierowej trafi do każdego domu jesienią. A na linii trzecia odpowiedź na pytanie pana Roberta. Ten program satyryczny to się nazywał oczywiście 60 minut na godzinę. Fedorowiczem i nie tylko. 3 osoby odpowiedziały tak samo. Coś czuję, panie Robercie, że to dobra odpowiedź. Mamy 19 minut po siódmej, w trójce czas na piosenkę dnia. Stereophonics dziś. Seems like you don't know me. Hear that princess left on your hair. Top of the tower way up there. You got your rings and your bangles of gold. You got your fairy tale the way it got told. So how you doing? How you doing? Enough, enough for you. So your lie is really my truth. And you knew that when I met you. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. So how you doing? How you doing? When's enough, enough for you? Cause my heart's been busted in two. Seems like you don't know me, and I don't know you at all. So how you doing? Roads you ruin. House of cards about to fall. Seems like you don't know me, and I don't know. Kolejną lekcją WF-u chciałem odpowiedzieć na pytanie. Ten program satyryczny to 60 minut na godzinę z tłem warkotu samochodu. I powraca pan Robert ze Świdnika. Ponownie wita Robert ze Świdnika. Oczywiście odpowiedź prawidłowa. 60 minut na godzinę. No to mam takie jeszcze jedno pytanie. Czy ktoś pamięta właśnie wtedy z lat 70. południe o godzinie 12 w tonacji trójki od poniedziałku do soboty. Każdy redaktor miał swoją audycję tak zwaną autorską. Czy ktoś ze słuchaczy pamięta, kto, kiedy, którego dnia prowadził którą audycję? Poziom pytań jest rosnący. Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy. Zapraszamy do trójki. A teraz w naszej audycji historia kwiatka, który zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. I niby to tylko jeden mały kwiatek, ale ile emocji i pytań rodzi ta sprawa. Ola, 30-latka z Warszawy, pojechała na weekend do swojej babci do Kalisza. Poszłyśmy do kwiaciarni i kupiłam bratka za 3 złote. I do niego dokupiłam ceramiczną doniczkę za złotych 12. Taki symbol nadejścia wiosny dla mojego dziadka, który niedawno zmarł. Pojechałyśmy na cmentarz i postawiłam tego bratka na nagrobku. Ola wróciła do domu i o bratku nie myślała. Minęło kilka dni. Wieczorem przed snem zadzwoniła do mnie moja babcia i mówi: wyobraź sobie, Ola, że ktoś zabrał z dziadka grobu tego bratka. Wyjął go po prostu z doniczki i go zabrał. Grosze kosztuje w sklepie taki bratek, bo 2,53, może 3,50. My nie wiedziałyśmy, jak to skomentować. Ja parę pomysłów na komentarz mam, ale... Tak? Oddam lepiej głos profesorowi Romanowi Kubickiemu. Tak jest. To filozof z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tutaj mi się wydaje, że nie ma żadnej możliwości rozwijania racjonalności tego działania, bo ono gdzieś jednak najpewniej było motywowane jakąś chwilą, jakąś emocją. Czy za kradzież z grobu kwiatka za 3 złote coś grozi? Grozi. Mówi adwokat Aleksandra Boćkowska. I to grozi odpowiedzialność karna za przestępstwo. Przestępstwo, bo kradzież z nagrobka to zawsze jest przestępstwo, niezależnie od wartości skradzionego przedmiotu. Przedmiotem ochrony jest grób jako miejsce pamięci, a nie sam ten bratek czy znicz fizycznie. Ani wiązanka za 150 zł, która też leżała na grobie. Jej złodziej nie wziął. To mnie właśnie zdziwiło, że ktoś się połasił na taką drobnicę. Mądrzy ludzie mówią, każdy człowiek jest na to jakieś tajemnicy, więc tutaj też na pewno mamy z jakąś tajemnicą do czynienia. A gdyby jutro zadzwoniła policja i powiedzieliby tak, złapaliśmy sprawcę, sprawczynię, czy pani chce, żeby ten człowiek został ukarany? To co odpowiadasz? Nie, na pewno bym nie chciała, żeby ten człowiek został ukarany. Jeżeli trafi się ludzki prokurator lub ludzki sędzia i takiej kradzieży dokonałaby na przykład starsza pani, która nie ma pieniędzy, żeby upamiętnić swojego męża, jest możliwe stwierdzenie, że do przestępstwa nie doszło, ponieważ ten taki ma znikomą społeczną szkodliwość. Niektórzy zastanawiają nas dlatego, że rzucają się na rzeczy warte setki tysięcy, a niektórzy przywłaszczają sobie rzeczy warte 3 złote. Wyjął z doniczki ceramicznej, no to już ta doniczka jest więcej warta niż sam ten kwiatek po prostu. Istoty, które tworzą takie sytuacje, nazywamy ludźmi. Ale to jest historia bardziej tragiczna czy śmieszna? Smutna i śmieszna. Babcia mówi do mnie jeszcze tak: jak dziadziuś mógł pozwolić na to, żeby mu tego bratka z grobu zabrali? To raczej nie ten przypadek, ale za kradzieże z grobów grozi według kodeksu karnego, uwaga, nawet 8 lat więzienia. A prawniczo-filozoficzne śledztwo przeprowadził Michał Jędrkowiak. Zapraszamy do reklamy. Kupuj taniej w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji. Do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz.

druga połowa roku powinna przynieść już pewne ożywienie, no po pierwsze za sprawą przyspieszenia wzrostu gospodarczego i nakładom inwestycyjnym, po drugie wszystkie znaki i sygnały dobiegające z Rady Polityki Pieniężnej wskazują na plany obniżenia stóp procentowych w drugiej połowie roku, no i w związku z tym to oczywiście też gospodarce pomoże, powinniśmy zobaczyć zwiększony popyt na pracę, no a co za tym idzie, zmniejszenie skali bezrobocia. Rekordowo niskie bezrobocie może cieszyć statystyków i ekonomistów, ale staje się problemem dla branż, które bazują na pracownikach fizycznych, takich jak przemysł, budownictwo czy transport. Jak czytamy dziś w dzienniku Gazecie Prawnej, pilnie poszukiwani są monterzy i spawacze. Polska Izba Branży Pogrzebowej z zadowoleniem przyjęła decyzję rządu o zwiększeniu zasiłku pogrzebowego od przyszłego roku do 7000 zł. Jednocześnie zapewnia, że zrobi wszystko, aby koszty pochówku pozostały na obecnym poziomie. W poniedziałek 31 marca z lotniska w Brukseli nie odleci żaden samolot. Loty zostały odwołane z powodu strajku, który zapowiedziano w reakcji na plany podwyższenia w Belgii wieku emerytalnego. Dolar dziś rano kosztuje 3,86 zł, a euro 4,16. Dziś szansa na słoneczną pogodę największa na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. To tam zachmurzenie ma być najmniejsze, bo przeważnie będzie duże, choć z przejaśnieniami. Może popadać, szczególnie w Wielkopolsce, na Pomorzu Zachodnim, Mazurach i Podlasiu. Od 8 do 10 stopni termometry pokażą dziś po południu na północy i zachodzie kraju, a od 13 do 16 w centrum, na wschodzie i południu. A państwo nas dziś rozpieszczają, zwłaszcza jeden pan. Trójeczka rozpieszcza od zawsze nas dźwiękami. Rozpieszczaj nas, trójeczko, bo za to cię kochamy. Będą wierszyki, są pytania, są wierszyki. No taka jest kolejność rzeczy. Najlepszego jeszcze raz. Możliwe, że jeszcze raz zadzwonię z kolejnym wierszykiem. Bardzo proszę, chętnie posłuchamy. Proszę do nas dzwonić nie tylko z wierszykami. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Codziennie od poniedziałku do soboty od 6 do 9 zapraszamy do trójki z państwa udziałem. Was from another time, like some baby Barbarella with the stars as her umbrella. She asked me if I'd like to magnetize. Do I have to go start tricking? 'Cause it's you. Nasz pomysłowy pan Robert ze Świdnika dziś przeprowadza dla państwa quiz i podniósł poprzeczkę wysoko. Pytał o prowadzących tonację trójki w latach 70. Powiem szczerze, państwa pamięć jest imponująca. Te audycje w tonacji trójki prowadzili pan Dariusz Michalski, Witold Pograniczny, Wojciech Mann, Kaczkowski prowadził i kto jest? I Marek Kaszyński. No proszę, ja sobie ledwie przypominam, co robiłem w zeszłym miesiącu, a tu będzie jeszcze próba odpowiedzi ze szczegółami. To nie była audycja o 12, tylko o 12.05. W środę miał Piotr Kaczkowski, we wtorek chyba Marek Kaszyński, w czwartek to była chyba muzyka country, to był Pograniczny. Wojtek Mann miał chyba w piątek, w poniedziałek nie pamiętam, ale wiem, że w poniedziałek rano o 6 godzinie też był czasami Piotr Kaczkowski. Tak dziś wspominamy, odliczając dni do 63. urodzin trójki. Ja mam nadzieję, że te wspomnienia wywołują pozytywne emocje u państwa o poranku. Zapraszamy do trójki. Ale na razie zmieniamy temat. Dość czekania, czas na działania. Takim wpisem w portalu X ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała, że do wykazu prac rządu został skierowany wniosek o wpis projektu ustawy likwidującej Fundusz Kościelny. Zdaniem przedstawicieli Lewicy Kościół powinien być finansowany w inny sposób. O szczegółach oraz o tym przede wszystkim, jak działa Fundusz Kościelny. Paweł Turski. Fundusz Kościelny powstał na mocy ustawy z 1950 roku. Założenia były takie, że państwo przejęło nieruchomości ziemskie związków wyznaniowych wszystkich i w zamian za to miano utworzyć Fundusz Kościelny. Ksiądz profesor Dariusz Walencik, Uniwersytet Opolski. Dochody z przejętych nieruchomości plus ewentualne dotacje budżetowe miały stanowić budżet Funduszu Kościelnego. Tych założeń nigdy nie zrealizowano, chociażby dlatego, że nie zinwentaryzowano dóbr ziemskich oraz nie oszacowano dochodów, które te nieruchomości przynosiły. Dlatego od początku po dziś dzień Fundusz Kościelny opiera się tylko na dotacji budżetowej, z której to korzystają przede wszystkim duchowni zarejestrowanych w Polsce związków wyznaniowych. 95% środków Funduszu Kościelnego jest przeznaczone na wsparcie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób duchownych. Profesor Paweł Borecki, Zakład Prawa Wyznaniowego, Uniwersytet Warszawski. Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne zdrowotne jest zależna od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli rośnie minimalne wynagrodzenie za pracę, rośnie wysokość składek ubezpieczeniowych, czyli rośnie też wysokość Funduszu Kościelnego. Pozostałe 5% Funduszu Kościelnego trafia jako dotacje do związków wyznaniowych, jako środki na działalność charytatywno-opiekuńczą czy na konserwację zabytkowych obiektów sakralnych. O tym, kto otrzyma te fundusze, decyduje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zdaniem Lewicy główny cel funduszu, czyli ubezpieczenie duchownych, nie powinno być dofinansowywane, gdyż duchowni prowadzą działalność gospodarczą. To chrzciny, to śluby, to pogrzeby, to komunie. Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu, Lewica. Działalność gospodarcza to prowadzenie według niejasnych zasad cmentarzy. Działalność gospodarcza to również przychód stacy. Na likwidacji Funduszu Kościelnego najbardziej ucierpiałyby jednak najmniejsze związki wyznaniowe, a nie krytykowany przez Lewicę Kościół katolicki. Będzie bardzo trudno sfinansować składki ubezpieczeniowe dla swojego duchowieństwa. Po drugie, księża dołowi popadną w większą zależność finansową, a to jest bardzo poważna zależność, od swoich zwierzchnich władz. Argumentów tych, co ciekawe, nie podejmuje episkopat. Dla księdza profesora Tadeusza Stanisławskiego z Uniwersytetu Zielonogórskiego sprawa jest prosta i wygląda zupełnie inaczej. Kwestia likwidacji Funduszu Kościelnego to jest ten moment, w którym albo trzeba oddać, albo dalej płacić wysokość tego najmu, albo zawrzeć jakąś inną umowę rozwiązującą ten problem. Na zawarcie innej umowy nie ma politycznej zgody, nie ma też atmosfery zaufania między rządzącą koalicją a związkami wyznaniowymi. Nie jest jednak ona konieczna. Konkordat na temat modelu finansowania milczy, czyli w tym zakresie państwo ma względną swobodę. Ograniczone jest jednak zasadami konstytucyjnymi. Jedną z nich, dość nieostrą, jest ta dotycząca współdziałania państwa oraz kościołów i związków wyznaniowych dla dobra człowieka i dobra wspólnego. A z kolei z tej zasady można wyciągnąć kolejną, że pomaganie związkom wyznaniowym w ich działalności jest dobrem, o które powinno troszczyć się państwo. A państwo na linii, 2 2 7 3. Jest trójka, więc musi być wierszyk trzeci. Niech nasza trójeczka w eterze powsze czasy leci. Najlepszego! Urodziny trójki dopiero we wtorek, jeszcze kilka dni przed nami. No, te wierszyki będziemy chyba liczyć w dziesiątkach co najmniej. strunie w gruzach. Nerwowy stan zaczynamy się podjudzać. Nasze spadanie do celu, samolotowy tryb. A teraz stop, przed nami nie ma nic. Bo czystości tak się pięknie bałagani. Więc jak bardzo chcesz, to chodź. Pamiętania w pluszowych kagańcach. Będziemy wyć jak psy, a nad ranem wybierzemy rany. I niech świat będzie zły, bez niego też radę damy. Posprzątać cały ten syf. Jeszcze raz. Pan Robert ze Świdnika. 2 2 7 3. Chyba jestem nudny i marudny, no ale chciałem pogratulować. Mamy wspaniałych słuchaczy. Wszystko pamiętają. Tak, w poniedziałek audycję prowadził pan redaktor Korneliusz Pacuda, we wtorek pan Dariusz Michalski, w środę pan Kaczkowski, w czwartek pan Gaszyński, w piątek Witold Pograniczny i w sobotę Wojciech Mann. Tak to kiedyś było. Gratuluję wszystkim, którzy to pamiętają. Boże, jeszcze świat się nie kończy, skoro mamy takich słuchaczy. Jeszcze nie jest tak źle. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy pięknie, panie Robercie. Jest pan niezawodny, tak jak i słuchacze, którzy odpowiadali na te pana pytania dzisiaj. Spontaniczny quiz, ale tak można też robić w poranku w Trójce, bo to audycja z państwa udziałem. Mówiliśmy już dzisiaj o Funduszu Kościelnym kilka minut temu i ten temat powróci o 8.13, prawda? Renata Grochal w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Powróci oczywiście minister finansów Andrzej Domański. Dzisiaj będzie państwa i moim gościem w Bez Uników. Mam nadzieję, że nie będzie unikał odpowiedzi na pytanie, czy Fundusz Kościelny, z którego są finansowane składki dla księży, później płacone są emerytury, zostanie zlikwidowany. To jest od lat obietnica między innymi Koalicji Obywatelskiej. Dzisiaj sprawdzam. Lewica składa projekt. Pewnie bez związku z kampanią prezydencką, która szoruje pod nie. Zupełnie bez związku. Nie. Ale zobaczymy, co powie dzisiaj Andrzej Domański. To on rządzi budżetem, portfelem narodowym. Ciekawa jestem, czy ma plany likwidacji, czy będzie wypłacał coraz wyższe jednak pieniądze do funduszu. No, także związane przecież z tym minimalnym wynagrodzeniem. Tak, zgadza się. W tym roku 275 ponad milionów funduszu. Prognoza na przyszły rok 298 milionów. ma być przekazane do Funduszu Kościelnego i to będzie kwota rekordowa. I serdecznie zapraszam. O 8:13 właśnie. Zapraszamy, a ponieważ mamy 10 minut do 8, to czas na Kubę Ambrożewskiego i jego opowieść o historii pewnego przeboju. Piosenka do wyjaśnienia. Coldplay, Yellow. I swam across, I jumped across for przypadkowa iskra inspiracji, która odmienia karierę zespołu. Pod koniec lat 90. Coldplay byli jednym z kilku młodych, obiecujących zespołów, które podpisały kontrakt płytowy na fali popularności melancholijnego gitarowego brzmienia. Celem nagrania debiutanckiego albumu wytwórnia Parlophone wysłała ich w bardzo specyficzne miejsce. Studio Rockfield znajdowało się na walijskiej wsi na starej farmie. Obiekt cieszył się jednak wyjątkową reputacją. To właśnie tam powstała m.in. część Bohemian Rhapsody Queen, a w latach 90. cała seria popularnych rockowych albumów na czele z What's the Story Morning Glory grupy Oasis. Pewnego wieczoru chłopcy razem z producentem Kenem Nelsonem wyszli na zewnątrz, aby zaczerpnąć świeżego powietrza. Wow, tylko popatrzcie na te gwiazdy, miał powiedzieć do nich Nelson, wskazując na rozświetlone niebo. Wokalista Coldplay, Chris Martin, zanotował jego słowa w głowie, by chwilę później przypomnieć sobie o nieco zabawnej wymowie słowa stars, jaką stosuje Neil Young. Korzystając z chwili przerwy w nagraniach, Chris zaczął grać przypadkowe akordy na gitarze akustycznej, na razie robiąc sobie żarty. Jego wzrok zawiesił się na żółtej książce adresowej, która leżała w studiu. Grając trzy proste akordy w pętli, wypracował szkielet zwrotki, a gdy dopisał refren, w sobie tylko znany sposób piosenka nagle stała się rozczulającym, romantycznym wyznaniem. Zadowolony z efektu, Martin popędził zademonstrować go kolegom z zespołu. Ale ci podobno byli w trakcie oglądania meczu piłki nożnej i chyba nie do końca przeczuwali, że melodia, którą gra im właśnie Chris, będzie się wielokrotnie niosła po piłkarskich stadionach i festiwalowych polach. Inaugurując karierę bodaj najpopularniejszego gitarowego, no przynajmniej do pewnego momentu, zespołu ostatniego ćwierćwiecza. Piosenka do wyjaśnienia. You know I love you so.